Yeah. Kahit malabo, Pitwitty Records. Pansinin mo sana ang mensahe ng simpleng makata na umibig sa iyong gandang daing tripleng diwata. Di dinaya ang puso ko sa napaibigan, ngunit di yata tanging hiling ko mapagbibigyan. Dahil di ako mapera tulad ng mga galante, ngunit ako pepresto yan sa puso mong bakante. Di ako anak mayamang nag-aaral sa lasan, ngunit ako ang kaharap mo sa pangarap mong kasal. Hindi rin maganda mukha ko at hindi rin artista, ngunit magandang kalooban di maaalis sakin. Wala akong pajero, limusin, mastak, Ferrari, ngunit pag-ibig andang sa atin at maghahari. Di ako naninirahan sa magandang mansyon, ngunit ititira kita sa magandang relasyon. Ito lang nais parating nitong sinulat kong talata, espesyal pag-ibig ko kahit ako'y simpleng makata. Diwata, para lang sa'yo ang pag-ibig kong ito. Kahit na malabo, mapasakin ang katulad mo. Gagawin ang lahat, pangakong ako'y magiging papa. Ganito pa pakiramdam ang umiibig sa mayaman. Ibibigay ang lahat-lahat para lang sa iyong kasiyahan. Lahat binabaliwala, napapabayaan ng mga tropa. Dahil sa marangyang babaeng ito, kaya ako nakagawa ng nota. I love you so much, girl, you are the only one for me. I always pray to God that you're the perfect bride to be. Sipusyon kong ito ay sadyang napakahirap. Bakit ba ganito ang aking daan na tinatahak? Hindi ko na alam ang aking mga gagawin. Langit at lupa ang pagitan, sana ako'y mahalin. Kahit ganito man ako, meron akong pagyayabang na ang pag-ibig ko sa'yo hindi tumatabang. Gagawin ko ang lahat upang hindi iyong iwanan, dahil ayokong maranasan ang sakit na maiwanan. Ay mapadama ko nilalaman itong awit na binubulong ng puso ko na di kayang aminin. Para lang sa'yo ang pag-ibig kong ito. Kahit na malabo, mapasakin ang katulad mo. Gagawin ang lahat, pangakong ako'y magiging papa. Pero sa buhay kong ito, ikaw ang kayamanan ko. Handa ako na tanggapin ang mga pangungutya. Kahit sabihin man nila na makapalaking mukha, ay liligawan ka pa rin, pilit kang aabotin. Dahil mahal na nga kita, mahirap man intindihin. Dahil mataas ang iyong atas at ako'y simpleng makatang pinatang. Hangad lang ang makasama ka sa aking buhay, dahil ikaw na nga ang siyang napili sa puso kong ito at tulad mo'y mananatili. Kaya umasa ka na hindi kita paluluhain. Pagyayamanin ko, mag-igay na pa sa akin. Di ko man maibigay ang lahat ng iyong hiling. Pangako ko naman, ikaw lang ang aking mamahalin. Pagkat ikaw lang ang babae na sa akin espesyal, maging ang buhay ko ay kakayanin isugal. Para lang sa'yo ang pag-ibig kong ito. Kahit na malabo, mapasakin ang katulad mo. Gagawin ang lahat, pangako ako'y magiging papa. Mahirap na ako sa'yo'y walang pagyayabang. Ako'y makatang binatang, sa'yo'y nag-aabang. Kumakatok sa puso mo, buksan mo ang pintuan. Pasukin mo pagmamahal ko na walang hintuan. Nahangad na mapasakin ang isang katulad mo. Pero mapansin kaya ang isang katulad ko na may simpleng katauhan, hindi rin kagapuhan. Aaminin ko sa'yo, alam ko lang ay kagaguhan. At pangarap ka na tila pa sumusungkit ang tala. Ramdam ko presensya mo sa puso ko pag-alagala. Eh paano yan mapasa akin, tila illegal. Yaman at itsura nila, ito ang aking karibal. Emotional lang nga ako sa aking nararamdaman. Dahil sana naman pangarap ko ay makamtam naman. At kakantahan na lang kita mayaman na. Babae kong minamahal, sana iyong malaman na. Malaman na. Para lang sa'yo ang pag-ibig kong ito. Kahit na malabo, mapasakin ang katulad mo. Gagawin ang lahat, pangako ako'y magiging papa. Dahil ikaw ang Hot Sizzle, Lil Hampo. Sack Bros Family.